दुनिया की मत परवाह करो, अपनी कसम रुको रुको, हमने तो दिल तुमको दे भी दिया। तुम ले लो कसम, मानो ना मानो हम तुमको ही चाहेंगे। हम भी नए तुम भी नए देखो संभलना, अच्छा नहीं दिल के लिए ऐसे मचलना। दुनिया की मत परवाह करो अपनी कसम रुको रुको, हमने तो दिल तुमको दे भी दिया।